سرانی خوشویست بفرمن ایوو کورکی برز دکتور زنا لسر چونیتی خویندنو سعی کردن بو خویند کرن توانین اراده ببخشین من تو زکه میم بتو خوام لیم زیاده بحش اما تو آخر کی تر عکس که فرمی توانین اراده ببخشین او تی بله کی الی نخیر و پیام بله چون یعنی هتاب یعنی تو یک نیا اراده و به نتوانی بی بمن ارادش تک نیب توانی بیدیم بیکتر بس توانین رجاک تفر کین هندکش تی بسیط اراده خودی تیاب زندو کی تو حالا بو چون إرادة أو هيزا ناوجيه كإنسان واليك أحصي بكردني كارك واضحة؟ أما بريتي لإرادة إرادة أويك واليك بانيان سعى شاش رصي لبرويت اللي بيبو لدوانسي إخوانا خواسا سعى شاش رصي لخ وانيا؟ إرادة أوي وات ليك سفريك يزور خوش لكيسي خوتي لبروي باني امتحانتي إرادة وات ليك سرداني مجموعه مال خزمان هي دمي كانت شو عائلتها مو يصير رجت شبه جيت يلا مال عم تقول بروي امتحانات هي ولا بروي سعيد هي الله يناتهم إرادة وات ليك كواتا بدوش دوش اللي تري جاكينو أجا داربن خالي يا كم شتك هي بيو تري هندان هنداني دركي شتك جي بيو تري هنداني ناوكي external motivation internal motivation هنداني درجي او هندانيك استعمل لخدمه جناب تاعنا او دانش مخصوبكم هانت دم فيرتكم شيبكي ام بيوتري هنداني درجي ام بيوتري باراميزك الايام باراميزك وغرم تكاتو هنداني درجيه جاهت انا ام دقيقه غرم شو دروي محاضرك تساربوتو بشتيشكا حتى انا طاح حفتي غرمه حتى انا تامانك غرمه حتى انا سارد نابتو كاتم بيت هنداني درجي ام هندانا گرنگا بالا گرنگا ضرورا زوزودان پیسمان پی بی بلام لم هندانا گرنگتر هنداری ناوشی خوتا او هندانه کلنا و ویستو اراده کانت بکاره یعنی ابی اوشتب کم ابی وازی لینینم من دائما نمونکه بما هین موانم بمنالی کرکان حزن لدو گولی بو مثلا یا کچکان حزن لمال باجه نبو یا چون مال یکی اک بو نهنشتو بچه مثلا دائی کودوی تی بخوان حشید درو کرم امرو نه آلم شید درو وایا رگین دائی بشید داره بلام تو جوعد داو دو گولی او تیپا او تیپا او گرشی روناکی او گرشی نازانم ها فالان یاری اکاو بخواب بچین بو یاری نبینه چی احیا معنی چی توش کابتنی تیپا کی وعد داو اراده واد لی اکا غلطیش که جاری وای ایوم اراده نایو خود واد کردوا توپکو هلا و تمالی درال سیکتان عبد زیو جلکانش صدا نو علاقه گرید داو هلا داو تا او دی کلانکا برادر اکل او دی کلانکا لی ور گرتوی اشتیوات انا کدو رکا اشتیوات انا کدو والله ايوه زور گناه شتي وقت انا كردو بداخو بداخو نابي ان جالو لا شو خود بسر ديواركا شور كردو توانو چي تو كولانكي او ديو هموش لگانه بيو كوكرو چي بو هيك اما اراده بو واي لك واضحة اما اراده وات ليك ويستك لنا وات او شتبكي اما بيو تري اراده نا وشي اما مهمه ابي اما بخبر كي تو خاي گورياتي بهم بس بخبري كي تو أبي أشتاق أبي خبري كاتو عادة أوش تاني كإرادة خبرة كاتو يجي إجلاش تكان أمانجا بس ما أنكر بوي بيش ما خست أمانجا إرادة بخبرة كاتو أوش تاق كتو أتوي هولي بو بإرادة بخبرة كاتو باشا كاكا عين مونا قالك زور زور هيلا من جوا أجر وري جين لغيري بولي دوان زيا إرادة بخبرة كاتو أنا مثلا يجي شو أكو غاندي مون مونا شون تواني أمزل عم الرشيد عم يزعيف أم ولات الرزقار كاتو كاتو ولات شيء مهم إرادتك لنا وبكاريه لاو خواهي قورا جارمتيتين خواهي قورا عادلة أفرمي وأل ليس للإنسان إلا ما سعى أفرمي إنسان نافرمي مؤمن ومسلم وشتانيت يعني هر إنسانك هول با أقات بوشتيك هولي بودا بالي قدر هي بلان باس ما انكر قدر لبشتو يزور بيكات باشا مقر لشتيكا خواهي قورا بباشي نزاني بوتو شتيشيكا ونسي بكا كواتا قدار با إرادي ناو چية تو عليك على بولي ششا سر كوتو بي درجة بيني تو أها أغا داري أم خالانا بنتكاي أما أغر تشاوري أو بيهر خلق هاني باو ويسعيب كي من بيه كنينم بأندي شخصية خواخواتي دائما إيشي دس في بقربي بابو سر كوتو بي اشتغال شو دو دوائي سر كوتو بي تسندل خوش بي خو سر كوتو بي اشتوانية سر كوتو نبي خو برو يكيك بي تالي عوا برو بس بي خو برو يتر اكوي قاستشكي اكوي تو خواري لفصي سر وفرتين وخوار همو ماني تيايا هموما وانا زاني يا مكلف ولي دوان زبوين زور بايس راح دي نامان اشتيوانيه هموما هلاك وين مانجي واها بو دو ساعة سعينكم همو روجيك هر روجيكي دو ساعة سعين مانجي واها بو دو مانج لسريع من دو ساعة دو ساعة سعينكم روجيك نكبه مانجا روجي دو ساعة سعينكم طلبة معنها بو مشكلية توجبو روجيك ساعة سعيب ونقراو بلام إرادي أمن ده بهيز بو عطلة كاني قوستوتو وازي للسوشيال ميديا وطوركم الله تكاني ناكو تزيشك باسيكم همو أماني قوستوتو على خزمة درجكا على خزمة بيامكا استا او شوني خويو ستي بيجيشتو يا هيز نبي نزيق بو تولي نزيق بو تولي أما يوات ليكا قرم تقاتوا كواتي اسا بازي كومال اشتاكين كاو كاريت رقريد ليكا لوي ويستد نميني أماني رقريد ليكا ويستد نميني أقا داربا إما ناصحي شي أميني لو خزمة جنابتانا هم كمالك معلومات وآموزگاری من پی پی تلین و امینیشین لگان دنیا اما امانه ازانین اگر دار تکین اولین خودی لپاریز باشه اوی کلی را مشکلیت با دروسکات چیه؟ سوشیال میدیا کانا فیسبوک و تویتر و وایبر و تیلگرام و ایمو و دوستیش تیتش بلند خواه اتنا معنی علو عشرتی سوشیال میدیا کانا اما روژی نیو ساعت قاعد هكا قرنا عذاب بس ضلنا بنو ساعة طاونا بيلا برو اشتكي بيوتريا مونكي مايند مونكي مايند ازاين يعني شي يعني عقلي ميمون يوم ميمون تان بيني وانيا ميمون تان بيني وا لك هكا خوتوني يا خوتاني بلا انا اي انا ميمون تان بيني والحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الاسلام ميمون تان بيني ميمون طبيعتي وايا لدارستانا لم دار بو دار وايا لم دار بو دار لا خوي ناقري لم دار بو دار لم دار بو دار لم دار بو دار علماء يعني هلق العلماء انا فرمون الله عقل انسانيش باش هيك هي نك باش كان اي مونكي مايند بي خويك هي يا شوازك لكار كدني هي وكو مونكي مايند وا شلون كتو فيسبوك قريبه دستوا حز اكي وكو ميمونيه لم دار بو دار لم بوز بو اوبوز لم بوز بو اوبوز بده مونكي مايند يا سيري يوتيوب اكي فيديو يكسر اكي فيديو يكم 5 دقيقه لولا جا جماعتي واني يوتيوب شد بلاك انا زور في البازن وسي بقوة ترين قول دوزار وبانزي رونالدينيو الله واسي ديكي كليكي لي سركي لي راو انا سي ميسيش با ميسيش سركي سي فلان با فلان سركي جا تشيت بو قراني خوش ترين قراني فلان اللي با اوش سركي نا كليك لدواي كليك انا قلت يا مانكي ماين اقلقات لي راو الرابو اوي ها باز هلا يا كاتيك سيري ساعاتا قيدو ساعاتا خواوانا بوا تو خوانیا وایش که فقیرن یا نه از سوشال میدیا خوانیا وایش تو خوا فقیرن یا که وقتا ما پیوته مانکی ماین اضافه تن وی ریو لیگری پیوته هاوره اگه داری هاوره با سرکوتو کان همیشه کاملا هاوره لچو داری خوان کوکنو که سرکوتون یا بیل سرکوت نکنم بس اگه برادر کی تنیشته ایمانی با خواندن نبی ام بله فشه او بله نه تو او بله گرنگ نیه طبعا تو جوالیه یعنی تو ما ویگ لگلا ما نه بجید منیش به معاملات منيش بمعاملات نكتو يعني همو مال انساني هيك كاتي ام قوتي استاهه تبياني نهت به وكو ايمان ويا برزو نزمكا اگا سيري او خطو قطو تشكي برزو نزمي فاوا اصفو الشحنت رأيت درو باني چي بو دوام دو برادرك تبيني تواني ايت وشير صفر فاوا كواتا قطعتان لحاوري كان تان بي حاوري باش نعمته هيك نبي بير تقاطوا صحيح اما اما لبولي دوانز برادرك ما برادرك مهبو منافس يك بوين بلام يك شمان زور خوشويست عم زور دك منا هاش ديوا نيو سال سط لسط ينال بالكاريا هات جورو مع مصطفى مع صاحب عبد الرحمن خو سلامتك مع صاحب زور تشاك وهات جورو تي او غصب يك هي لم جورا هرا تي او غصب يك هي لم جورا ناوي دابانا كامل ها سيد واك دابانش لتنج منو بولا بيشي بيشو تي بلا مع مصطفى منا بم دابان اويت عفرم غصب صت هنا تبلي ولا تبلي أنا من هشتاو سمي أنا أبو صتي أنا أبو بس باور كان أمن دم في خوش وما زي خو من أبو لبري منافس يك تريبوين تشجيعي أكيد دم منش صت بينا كمان درجة مزور هنا أو تشجيع أبو كأزوري هنا من تشجيع أبو منافس أبو بلا رقم على يك ترين أبو طبعا على سري صار خوم يا كم بمو هم يعني متخدك قصدم اما پیوتری چی؟ اما پیوتری حاوری باش. حاوری خرافش من هبو به آها و خوی چای سر بو بوانه دمارکانی همی در کوتو بو ای صعیف شه همو دولای بچاو تا دیاره خوی تاسی شو صعیه کر بمنو شو صعیف شه درجف شه کلیف شه و تمالا بچاو تا دیاره اگه داری امراد رانه بر کواتا خاله کیتر دو ساله و داری دوام معاونت هم دو سالان بنیت یک ساله و دوام کن نلی ایزانم نلی کردوما بنیت یک ساله و دوام نکی نتونی سرکوب بیه اما یک دو دوری دوام مشکل کی لواه دوری دوام عادتا یکسان با سالی دوام یعنی یکسان با دو ساله چون که دوری دوام بام باز کردی به حسابی خودش تزانی بس که چه دوری دومیز نزانی ما مستاج بگری استفاده ای شوی لی نکی که تک کمه رمضان گرما فریس عیکی باز نکی نبره وات لیکا ارادت برو خینه کاتوری آو با خاله کیتر که شکو ملایتی کان جاری وای بدست خود آنیه توشی هنده که شی کو ملایتی ابن وای یک نخوشه که وی یک شرک علی قل عائله قل عائلهش کاتوی شر بی تو زنم یک فرت یک برادی یا یک خوش کدی آخر زمی کد بوده ملازم بسر او عائله اما آن مشکل اندروس ابن حالا آن هنده کی دسلاتی توی نبین ولی آن هنده شد لکه شکو ملایتی کان علاقه به جناب تو نیه بن مونه ولا پرزازا یکم طلاق دراو نه بچونه به طلاق دراو یو کی علاقه به توی کاف پرزازا لکو تو لشو من ازای چی به طلبه پر دوان ظالم عالم اگر داعش هاو داعش ها کلا دین لهم ولا اخلاق نه دین یان هنا اخلاق یان هه اگر داعش هاو هم کورسان داجی گرتو حق نیه بسرو تو طلبه دوان زی سعیه کی شرکی تو لقل داعش انی لقل او کتابا لقل او کتابا بی بیتو تیگی بس عادة لكاتي سعيا بس سعي بيرناكيتو بيركيتو تشو مالي خزمكي ها تشوار صالة نتشو بيركيتو مالي خالي بيركيتو براسيك تبخنو خوشك اكزانا بحياتيك تبين خيرتو بس لكاتي سعيا خوش تخواني ها بحياتي حزينك دو يارمتي دايكي باي صالة دايج حاجتك وانا شوم مولتي ومولتي يعني في هذي خوار خلطان كشكو ملاتي كان شارة سركدنا كي يكيلة شارة سركدنا سرش كان يدو أي باس يكان بريتيا لويست خالك كيت اللواني كيتا كشابة بكشابوت شارة سركي هر ويست وإرادة هل تسيني تواني برشو بلاوية برشو بلاوية يعني شيء من شو متى جوري تلبي بولي دوان زوا سردان بكدو جاري وايا باور تانها بشون نبو بروم لسر نوشي بيرشتو مزاين بو ورقه لیویا، موبایل لیویا، کامپیوتر لیویا، خواردنی سیروژی آلیا کوکربو، آلیا دینابو، اما قلم دان لیر. این پرشو بلایی که عجیب. تو به تمایل لیر تاقت سعی و هبی؟ طبعا تاقت سعی و نهبی. وای وانیا. یعنی تو کشور که او پرشو بلایو بی اگه دار به تاقت سعی و نهبی. که وقت چهار سری ما نبش کلیشی گشتی، او اراده که باس مان کرد. اوی کبلی من ابی او درجه بینم. وی خدمتی املاطب کم، املاطب منو تو حالا سیت او، با خالقی تر هنلا سیت او. حالی بوی یه مدت دکتری کی رازگو معنی بید، دست پاک معنی بید، آها، با اخلاق معنی بید، دازاری کی وام معنی بید، ما مستایی کی میبری وام معنی بید، ما مستایی کی مکتب و جامعه وام معنی بید، ما مستایی کی پیمانگه حتی کارگزاری کی وام معنی بید. حالی بون، اما همون ما پیش ما به معنی بید. لبرا همون ما بیک تو این دوستی کی. یا ما هفته این تخصص جناب تام بس آمان لی و ایو سرکوتوبن اکینه باور کن دعای نم عمصانی ابراهیم آناسی نم من آناسی جو عزارا لعنت سلام یک مالیف کی تلیم عنا کی ها گرد نه عزاب کرد یعنی او کرد طبعا بی کی نه آناسی نه او هیچ نبری ماشاءالله زورن طبعا میم آمان لطیف تو درجه بی او شنی بینی که خو حزلی بوی دعای نلی همیشه تی خطای حکمت خطای خود را گرد درجه بی نگذار خوتم بر پرسیاری یکم لهنان و نهنانی درجه راست کیش رد روسه بی وای من زلام ناسم لکات امتحانی بکالوریا لتر روز که اتلافی خوام با ایز زندرا و فقیر تلفنی کرد و بگریان و قصیل جلا کردم ما ماست چیپ کم وضع نظور خرابه تلافی کی زور باشیش بوا او دایک مباقم لیکتی جاب نو اما راست بدست آونیه اما هن راست بدست آونیه فلام هندش تیتری بدست توی خود لندی کشه دور خرو یا که شو خود درست میکنه لگل مامان ساکن تو یا لگل برادر کانت اگه دار با ولی اوش چهار سریه توی جری کمالاتیه مامان سای باشه یا شونه کی وکو دزگای روناکیه خالقی باشی لیل آنی بیان حال کاریت کن که واتا به شکلشی گشتی اما ویست است دین سر کال ندان خالی سیم لحاظ که شکه چی بو ای بارک الله فیکم حاظ که شکه خوی اصلا چی بو آخر چی ویسکو چی فش آمانت یکسان با تا آمانت یکسان با که وان وی زایدن کن ندان تو آن گشبینی ضربی یا ای ولن جاران وانیا جارانی ترکیز تا کن ندان اصلا کن ندانه باش كومالا كيشي يتا بيشانا لكومالا دانا بيزاريو بيوري سعيه كي لبرانيا لو شو لكي خود داني شو يك موجي كعبو ويد مكو موجوها ها بودي ليه تيا تعقد سعيد نعمل طاوة بيزارة بي خواه خواتا كتابك وفرن بي تنازين شو بي او يهو يلي تواني يكيك لخالة كان جيقل آمان جويست كونلا دانا نابي كول بي وانا زاني آسان الرقاك زوري زعاجة شوش يمو مشتانا بي تيكشتي يعني والا فول جوته يك تلفونت بوي تلفونك هلا قريب بالي برادريك تالي شواني فلان كز باشي احوال الله يزوز بار سلامت بي اخوة او تو لفلان هاو كشت تيكشتوي اه تو زي تيكشتوي شوان حليك اه نخير غلطة يتري خاطو جير صفر ها بعدش امتحاني او درسته واي وانيا يا بفول جو فول مواصفات شو يبوي امتحان بحسابها مش تيكزاني هش شي نيب نيزاني الرأي بوي امتحان يكي خير ومني يتلاته ولي شواني باشي الله يزوز بار سلامت بسيارة شوان حليك رالي اولي غلطة توی تو جر سفر که وقتی من تو تبیوریو بیزاری یا امتحانی مانگیه که مکان انشالله نه تان کردوه خودت هم بگر ایکن اچن بو امتحان عادتا میخنم یه شی خودت امتحانی مانگیه کم تو از یک قرصه لبروی چی لبروی منهج که پیر رانه هاتوی لاسلوب ما مصاتی نگشی لبروی قرصه لانه درجه کم بینی درجهش کم لانه دنبن ری لبروی ما مصاتی فیرد که خود را بینی بو مانگی دوهم لبروی درجه کم هنی انجا بس می طلب لري ودس بيكا كدرجه كم هنه يكثر لي شي فلاندرز ودوري دوهم فلاندرز ايش ودوري دوهم بو وي ام دو درسا كاتكاني كزيابو اذا بم درساني تركي سخراب اما حلكيتي طبعا حليكي غلطه في زاك ابس مو سري اقا داربن امتحاني مانجي كابتن قوس اي شي واد لي كاتوب مني تواني كون لدان واد لي كاتوب مني تواني كتو امان جكت هي وتو خدمه يم ملاتب كي تو يك بلاني شمبنجت هبي وشندسته بلا ملاتيا بردوامه بيلا سري كاكا وكو او ما مستايا وكو كسبن يا وكو اندازيارانا بن كا شونكان يان كاتك شونكان يان بجي هلن خلق شونكان نا يعلم برون ازاني بو لبرو انا كسي باش تيجي والله باسي ما مستايا كيان كره كي قلو فري بو باسي ما مستايا كي كوتي لديك چان سالك اخ ما مستايا كتخرجكا سي چوار سالي نيرنا شوني تي لديك لمنطقي لاي چم سمال لو ديا يتر سري نقل كردني بو بشيتو بناو شار بناو سليماني و تی هنچی خالد کی دیگه بود هر همیان که آماده کلا کنن شو نبردم برای برایتی هی پر ورده و تو بیان آم ما مستعیب بر و جادی بینی فلان و فلان قطع کن فلان مشکلانه نه فلان مشکلانه نه تی آم با کاغذ تی آم بابا ما مستعیب ما همش دیگه اما سریم نالا کن چاقه اما چوزانم دکتره اما یه بومال من اما کیشم من بوحل که اما پیا اما آها صلح عشایری من همش دیگه من بوقه نبرونه علی بر و ای کاغذ بی کرو ما مستعیب چی آبها ايما دائما ايما يكورت عادة زوربا ما بير مالويا إلا ابي بران بركة ما انشابي اي بو نابي تو تشابي اي تو تشاك با انجابا بران بركة تشابي طاو اقصاكم يعني هول با او شاديكي هيني هر كوليجيكا جمريارينيا جمرياريكي دسباك و رازقو با او كمپانياي خور رزقاركا والله جمرياري واه ناسم جاري واه يك مليار دولار غلط ادوزي تواني جيرتو بو صاحبي كمپانياكا يك ديناري اللي بخوي ورناقري يك مليار دولار لحساباتا غلط كراوا يك مليار دينار عفو والله چون داشت یوان بیستو بینی و غلط کار دوزی تو یاد تو صاحبی کمپانی که ایم خواشی آمانه حالی ون این ایو بید کنم بام نفس او بشی نکب و نفسی که ایلا ابی فلان شهادم به اینجا سرکو تو او غلطه اگر پی دو ابی مادم دکتر نیت ایتر فاشیلی او خود وان زور غلطی چون که چند دکتری فاشیله زوره چند ماموسای فاشیله زوره نه اوش تبک خودته حالی ون الحمدلله لم عادل كما انا دشت مان ماو قش بيني تنكز قش بيني اه تنكز قش بيني تو خو عشر ما قد زال داي تشاو داهم اه قش بيني اش معناها بس للرؤيا ناندز بس طبعا زان جيان برا لشيشه جاري وها ما ندوش يشر تو شبه طاقه تسي طاقه يعني تراح نازل كمان شاكيتو اما بيناكي اما عندو زبي ما شاكيتو واه واه وانيا يعني لقال دايك تا مشكلته حل يكي باوك يتبي شو مشكله دروزته لقال باوك تا حل يكي ما مصاك يشو بدوسك لقال ما مصار الشكيته برادرك يشو بدوسك لقال همو معناها تشاك مين جا حكم دروزك وانيا هاك عاتب بردوام لا يمل لا معمعيك يا شاين يك يقلوش ثاني كمان هي الله تواني بريتيل لك جبيني لجيان شلون مشكله هيك هي طلبي بوليش شيتي بتل خيال طلايو فكري هلا خيال طايع ذاتي يعني كسعيه كا خيال يا روا بضلي خول ساعات دواسيان طواوية تانية خیال رواي تر اصلا انشالله ما کی تخرج کا و درجه کی بینه و کی سعره کد کری و کی بشه با سفره کی کوتیتی اتمو ایتر ام خیالانه خیال بدوی خیال آید خیال بدوی کاتی خبری بتو 3 ساعت روش تو ها که وقتا ما پتره خیال روشت خاله کی تر فکری حالی بوده تا پیشانه فکری حالا کتیه لکه که من مشکلی نیست شانس بیانم حفته بیانم خونم من باور کنم وحدی پیا و مسمه کالجی اهلی شلوغ ل کالجی اهلی خیلی عزیتی نیست مش شکل فکر حالا کان چه ل کالجی اهلی او درجه ای تو ورگری با او قسمی تو هت بی و همیک چه ل باور کی فلس نکه چه ل باور کت خوان خواست وفاد نکه که وقتا من فکری حالا اگر داریم فجور فکر آن بدم هنده طلبه من هی گشبینه کی ل راد بدره يعني دائما فول جو سعيناك الله ان شاء الله درسين كاك انا توخى من النبي من تلبي وان بيني سعيناك مثلا روجيني ساعات سعيناك الاخوه هي كاك انا خا من النبي ان شاء الله درسين بو عند انا اخذ شلون درس الهام بويت وحي بويت لشو درس شلون درس اما جوري كثير لا خيال الله غلط كواتا قداري ام حالته من ام شارع سلكي قشبينيه اما يكون ولا قصه هي بتعمله از آن لسای پانزای دانشتوانی سر زوی خان پدایی سی تایی داتی لسای تا پانزا اما حو ملیاروشتیگ انسانی نوایا لسای تا پانزا تقریبا نزیشی ملیاریک انسان خان پدایی سی تایی باتی یعنی یا ایبون منو یا چایوینی یا نابینای یا هردو قاتشینی یا قاتشینی یا دسینی یا یعنی اندامگ لاندام سرشکانی لشی نیه یعنی خوشیشی عقلی هی درونی هی ایشان خواهم پدایسی تایی بطا بود نسکیزوفرینی هی کعبی هی اشتیشی والو بابتانی هی کنه علی جیانی خوی با مضبوطی جبه جکا ایش کعبی من امی پرسیار لیو کم ایو جواب بنو چند کس لیو لم قاعی هی دکتور پیو تو بی دلت بگوری لبرای دلت عجلی دلت هی ایت دلت بشی سالی که تری شکا چند کس لیو کس چند کس لیو دكتور بي و تو هفته 3 جار ابي بي بو غسلي گورچيله غسلي گورچيله و بكين بروي گورچيله كان ايش ناك ها چن كاس ليو باش چن كاس ليو ا كي شي بيستني هي هيچ نابيستي بي و تو را بي قوقعيه كه له گوتا بو بوار كسي ويتي الحمد لله چن كاس ليو ربوي شي زور شد يعني حاده يعني زور بقوته همو روجك فقيره بل طارك داخلي كينو تبخيري بوكي چنكز ليو چنكز ليو كعبي هي چنكز ليو سكيزوفرينيه كنا خوشي كي زور زحات چنكز ليو اني كس كس واه قاتل بس باسي خانا دائما خلق بعام همومان اوشتانا بيني كني مانا اوشتانا بيني كهمانا چند کس لئه و ناتوانی او بخواته و توان او خواردنو تهرانی وانیه عربی خرسر زمان خوی رو را تخواره و چند کس لئه و ناتوانی بخواته دواره با خستخانه با هزاره او بشان بم که ناتوانن او بخونه و ناتوانه قوتیبه قوتیبه لباتوی چه بباری خواردن چه با سورینجک چه بباری هوا چند کس لئه و ها؟ چند کس لئه و سندی بودن را و للوتی و نه بلکو لسکی و لبروی سوريا چكي سرطاني هي ويتر ناتو انا خوارت ليو بوا قبل لو صنديو بي خوا كبو ما خصته مع ايدي تشنكس لي تشنكس لي وحفتي دو جار بردي بو تشيلو درسا كاب داخل ده لفس خان علاجي بو كي تشنكس لي او كي سي سر بو تشيلي هي او كي سي بعملياتي ضروري خيراي كاستا برو زور دولا من بس زو خوت انا كاتا سي بي كي كتو شي شكل مشكله انا ایم هستی پیکین که روزانه ایم آوانا بینین واللهی پوری گنج و کچی گنجوان بینی و هاتو با خسخانو خریب و بخین شه او لسیکان یکو با تو آنه حوال تکمان هیا او لسیکان یکو با تو خریب و بخین شه یعنی بخوم خریب و اگریم بده سیو من ده کنه با 30 سال 29 سال جا طبعا که او کوبه تو لسیکان تا لکتب علمی کانا با من نسرا علی و کوابه هناسه بی لدرزیو هناسه دان لدرزیو زن زور نارحتا بینه بر چای خو یعنی هناسه بو نادر خری کمو جان شینه بدو خری کامری عرق كاتوا يعني ايوه اللي عملت شي جوري انا مو ما نبر هو بي لو ما كرو اخر كاك زانا من سارمني اخر مالك ايه مفتشوكا اخر ما يك جور ماني اخر خلقك كي جي لجيرو خيما اجي ازاني يا كم يجي بدواي يا ما يا كما كي صالي يا ما لدو جور اجيان شوني سعيكي مطبخ كي دايشي بو دوك جبندوانا بو شوني سعيكي مطبخ كي دايشي بو انا زور بتان جوري خطر تان هبي وايا وانيا كاتي ولا نعمته شي قوريان رامي ما هستي بيناكي لبر وكشبين بكشبين سيري وانك كل عالم فقير ولات شي وكو اندسان 350 مليون فقير هي لجير صفر وايا فقير يعني روجي دولارك دسيناك يعني عائله كي دكسي هي روجي 1000 دينار دزناك شان كاس ليو كاستار كاستان دنيا اوني روجي 1000 دينار نبي عائلك الحمد لله كاتا قشبين كاتا بريار با او درجة ايهيني باب وخزمتي اعوانا بيت حاليبون يعني زلامي واهي شادي قورشي هي بون منا دكتور عبد الرحمن الصميد بابا تان باسك خو دكتور بو دكتوري كويتي بو دكتوري باطني بو دكتوري كسر كوتي جوا بلام لاخيري جيال لسرتاي جيانا بريارة دالة 8-3 ساليا لخزمتي فقير وهجاراني افريقيا بي لسر دسي او بياوة زياد لمليون ونيوك انسان مسلمان به لهزارها خستخانة ومكتب دروسكا لأفريقا طبعا خوي وتيمكي ملاهم يك انسان بريار هذا بس ملايين انسان لي سود من دبه طبعا وقسكم باشا تو بو بريار نادي يكيك بيلواني كدام ازرنا يعني يكيك بيلو مؤسسة عالمياني لبواري نيتوركين بو ابي ايما إلا بكار هنا بي ها بو بريار نادي يكيك بيلواني كچارة سرين خوشي قدو زرتواري بو بريار نبي كي بيلو او اعلاني كل عالم جائزه نوبل وري يعني بو ناكري بريار بيني اما بو ابي الا اما سري خوار خو ما سرو خو ما كي مخوا ما دام او نزخمه ما ناتو اينو زخم بي اتواني اگر بتوي بلام رگاي وسن قرسا او كو اماجم فكر كواتا تكام ويا كشبين تشكلا كشبين يا كومله كي سفاده اكي دائما جوته دائما مرتاحي دائما ضلت خوشه ورد برزه وري خلقش برزه كي توا شرعيا تبسمك في وجه اخيك صدق شاري لي اخره توري الراب الرجاع توري قصاك توري خطبه يا توري داني جي توري اي ده توزا فيف كان واه وانيا توزا فيف كان توزا فيف كان بخاطري فوق مش شخم بربد سانو هالمورم لي كان اخر خالط ويك اوتمان جاران يا زربي تركيز لرا عندي شتي سخندن بابا ساكن سعيد كنت شوني كومولشتن تركيز يا كان شتي بسيط بسيط خیره پیتالم هیوادارم جه بجیک یکی اگلو خالانه جورکت رکخه اگر هی و خواه داوی تی پیت جوری که بچوکی شده متر بمتر الخوانه بره اگر هی اگر نیه همو مالکتان دو جورتان هی سوچه اگل جورکه دیاری که سوچه که متر بمتر هرچنگ بی وی امش سوچه عایدی تو بی بخطی سرخطی پیاب کشه هر کسی چو او دیو قاچی بشکنه یعنی بی که بشونی خود سوچه که جورکه هرچه تو مرتاحة بي هستكي شونة كتيكة بتيلة شوني سعي كردن بتيلة شوني هولدان او شونة بي تخاطة هول بي لو شونة بي تكتو سعيب كي اما انجاكت بياني تدي طاوة كالتا شونة كتباها بي همو ملزمة كانت همو دفترة كانت كتابة كانت همو ليها الرزكة ناك ملزمة يقلقاتي يكا ودفترك اجلاي دراسي قطعنا و شمياكاش خوازانا لشوه اوه نا هموش تكانت ريخة طلبة بي مضبوط بي ومنظم بي اوكي انجا خاله کیتر کتیو ملزمه کن تکای متشو ملزمه فیزیا معمو مساقی خود ملزمه شیه بکاری هنی کتیبکش تی بکاری هنی ملزمه فیزیای برادرکی پارت که کمی مکتب کی بو ایشت هه ملزمه فیزیای معمو مسافلانی فلان مکتبیش مه هم سه ملزمه این تو سعیه کی لسه ملزمه فیزیای بو یک درس تو آفریقا ویم طبعا فریان آقای من زولم طلبانم بینیو که بیجون و بیجوت ناکا یاد لیره لاپرگه خونه تو بدلینی ملزمه دو همینه بدلینی ملزمه سه همینه بدلینی ساعت ام سه ساعت خیلی که یک درس و طایوشی نکردو طبعا لشه امتحانه امی باو فلیمی که کز ناچه با سری تیگی اون ده حالتا که شپرزه بی نه همی امتحان یک ملزمه حالا بجری ما مستاقی خود هر ملزمه یکم اگر لسر کتاب رو لسر کتاب، اونا پاره صرف مگه کاکا؟ لسر کتاب رو لسر کتاب. اگر دلت مرتاح نیه، کتاب که ای همی ضبط که مبخنه رو با مزبوطی و با جوانی، کاتت بو منته و حذکی پرسیاری زور ترحل کی بالا قینا که ملزمه یک بینه همی پرسیاره، آها ملزمی پرسیاره. فرمو ملزمه که حل که. اون منع مانیه. بلام آبی یکش تیم کی با درسی کی با ملزمه کی ثابت. تیگل نخسا که. شته کی به شته کی ثابت آنی تر لواچین. اما خاله که لخاله میه مکان که تلبه دائما غلطی تیا کن. معنای اونی او ملزمی پار فلان کس یک کمی هریم بو اگر بیم بتو یک کمی هریم بی خوام مفرقی نیه بلی آوا کم هریم گرم. اما عقلی خودت چند بکاری بینی و نهرمتی تیا. طبعا يعني معادلك الزور زور واضحة. شن عقل بكار بيني شن ما عندوكي أو عندي أرمتي ده ما عندوي ناكي يارمتي دنايا نقطة سري دير خالك يتل الرخصني شو لك تاك سعي أكي هو بلا سر مية سعيك أجر هي أجر نية لسر عرز خو كارسات دروز نابي بلا علميا عليه إنسان شون معلومات ورقري أواش أرسانت الأتواني بداته تول سر رحلة كداني شي لمكتبة الرحلة وكميز وايا وايا أوا معلومات ديته والامتحانة لما لي شو قال لسر ميز وريجري همان شد معلومات دور قلتو ولا بروا علميا أسانترا قال لسر ميز وريجري أسانترا بوتو لسر تختة كدان شي بديتو معلومة أمي دو إسفادي كتري ميز هر ميز يبي بشت ناشا كاك قال لسر على السعي كي مجبور يزور من الدابني يعني وبشت الدابني يعني فقراتك كانت تهمية شيء أعزاري كي زورت بودو سكا تشنوجي ماسوي كان دوري فقرات دروس سكا دمارة كان يتكلم فقرات ودرجن يعازا بن بو ماسوي كان همي هلاك به شان تيشي كشان تيشا سر تيشي كسر تيشا تعقد سعيدني طاوة لبرو إسفادي كي تري ميس أوي بركي سعي كي سنقد برزا بشت تريكا وايا ومليش زور خوار ناكي تو بو لبرو تو عيد افتراك برس كي تو ريكي ملت يكي تشكا قملت بيشي سر تيشي خوتيا هلاك بيت طاوة سكم خالي كتير هو بروناكيك نيدا لتشاو مثلا سو بلا جكتورة اگر تو روناكيك تبع اوا يا لتشاو تشاو تهلاقك هو بروناكيك بكيتا بش سريتو يا سر سريتو تيجي تون ويبيا لدفترك ورخكو بروناكاتو نقدا مچايتو هان دشتي بسيطا بوسعي كدن اما اما هلا هم او هجوريك امستانا دستا كوي خالي كتير اگر لسر ميسا يكي يا لعرض اسا يكي مشكلة ني اگا دار بك يعني لابتوبك ولي رابيو موبايلك ولي رابيو اما اللي راه جلوبروجيو اما اللي راه هندي ميوداناو اما اللي راه تيقلي قلم دانو فاهم الجواب كتبك شي بدا سيزوز عيب وكا الله تنزو انا لايكي كي بوكا كومنت كي بو نسيجا سايك اما تظلي خوش دايكي شي تجرولي اكا بساقي والله بساقي ما والله بيك ردرو والله بساقي تشيبي أقول أخو بس بشكله بقالب له أخو بعقل لهنية والله إنساني وا عجيب وغريب هي زور في البعض أنا صويا كانية بس خايلة سعيا كيني ليش شوني كتيرة طلبي واه بروح كتار بروح شوني سعيا كت بس بعو دفتر وكتابي لي بك بيست بيني أما أنا همي تركيزة لي أبدا باشا بتي ونتي ما تركيزة لي أبا خيال تروى كاتد لي روى كاتد بنامينتو باشا خاله کیتر بوی تمرکز یا کافی جدول ته به خشته هولدان ته به خشته هولدان آسانه کار و کورتی من فیرت کم استا ام بداتی خند نو سعی کرد نتان جهر باقی جو پسر کم بالا خوم من دست کم کشف نکم تا دسی او کشف نکم چه ل ایو روزانه 5 ساعت زیاتر سعی اکات 5 ساعت وسرو خدا سندان الله تو شکایت بدن کدوم چند کس باب سیاره که ولی چند کس روزی یک ساعت سعی کرد يك دو كم تروزياتر بس يقول لك كامل يعني ترجع كان كاز لبين ساعات كم تسعيك بعام زورينا لو باش من نالم او اي بين ساعات كم تسعيب كادر جنا يعني بلا ابي انسان توزي واقعي به شش درست هي وايا امره شش درست به بعيني بخوت حاضر كي تو خو ابي كي ني ساعاتي بيتي هي ساعاتك شو درسي واهي بقول ملاني احيا زوري بيتي لو اني ابوري زوري بيتي وايا كواتا شاش درس دي اگر اكي نيو ساعاتي شي بينه اما سي ساعات باشا قريمة بلام كي تواني لمكتب اما مهمة بمراجعي او شاش درس بكي كخندوتا ابي اكي نيو ساعاتي تري شي بيته اما سي ساعاتي درس سي و سي اي كواتا يعني خوتان سلمان تان لشاش ساعات سعي كردن كم ترنا بي من نم سلمان خوتان سلمان تان اي معقول لي تورج ساعات سعي كيتو بتما يدرجش بيني كدرجوني انا علي ختاي حكمتي حكمتي شي حكمتي داما وبلتي تو سعينا ازانو فراهمینه هنا او جوکا بس او جوی جنابت سی درجه تینا او هر او جو کابراج درجه تینا او وایا لبرو اگادار بت کای او هو مخلط انا روجانا لا یما قاعده لا شش ساعات کم تسعی ک ظنی لم بداتو اتا مانگی دو لا دوای مانگی دو یم کین بحو ساعه سعی ک ظن لکاتی ازندانا ایکین بنو بدا بیانزه ورده ورده زیاده والله من بدايته وشش ساعات سعي كردن كم تر غلطه او قاعده يا كم قاعده دوام لا سعي كردنا اذا قبيت خوشه بينوزه بيت نا خوشه هر بينوزه تلبي شش عيبه دواي شش هسته لخو داشت شی بعنی و آن نهله. تلبی شش عیب دوای ششی بعنی هسته لخو بو بعنی آن ترکیز زوره. تو این زور شد لبرکی هورمونی کورتیزول زور در درآوا که هورمونی که عادی گشت کردند و عادی چالاکی و عادی و از عکیرو بقوت که طاقت سعیت هیا نشاطت هیا طلام جناب سعد ده حالا سیل خو هورمونی کورتیزولی داما و شد بو بدست و لولا سعد ده چه تا اوپری زوری خوی هورمونی کورتیزول که هورمونی که تایبته به چالاکی روزانه طلام جناب ده حالا سی او دل عثمانه او توش ده حالا سیل خو ایت و الله ایتر تمامی هر وای علی کسر کوتا غازو والله صلی الله خو بدس خو معنی هر وای قاعده لبروت کای کی بیان اگر تا اسنیت لینه نه واس درجه بینی لمرو نیتی لید لمرو بریار با ام کو دوسانه پی سی بتوی ام کو دوسانه پی سی به ایو یما من نو سالا پولی ششم تاو کو دو نو بالا نو سالا ل خدمتی طلبه بشو تلفونه کن جواب بدم و بروش تلفونه کن جواب بدم ولی فیسبوک نه من رو جواب بدم زنی بو خو من فلسی کنده نگری اما وی چون سرکوتو بم ایش سرکوتو یه من خالقی ابی عواد روز کی ایو ابی عواد روز بن وی ایو چون سرکوتو بن دوی خود آن سرکوتو بن خو اگر خوانه خواست سرکوتوش نبی دست یه شب بگر ولی که کوره من اهمالیم کرد وی من کردم تو میکا ها واضح چون قاطع معناش تن کترکیز درست کن کاملاش تانه کن کترکیز درست کن ایله موع تلفی شش عیب دوای شش هست لخو لبرو تبی که بقایده پیش شش هست لخو یکم نجگو نافو تبی زحمت دوم برکت لسعی کت آهی زاکی رو بقوت ترکیز زوره مظنم سکانم زور خورز بین آسان کردی پدیش خسیر خاله کی ترک آمانج ترکیز زیاک آمانج آمان زور مهمه ترکیز زیاک که آتا جدولی روزانه کت بیرد خموی است چون دانی اگر بیانی هم بیرو جانی بیانی هنی که سعی شج هلا سیله خو شج و حوس سعیه کی سعیت چیه کی اوش تانه بگه که بوله برکردنه ادب و اوش تانه دعای او لحوب بو هش خود حاضر کی بو مکتب لهش بو دوانزونی و یک ل مکتبی وای که هاتی تو ساعتک دنبن بو اسراحت نیوش کی نه نخوی اخویت بزوریا بگه ویسب خویت خوتن پیش نه خواردن خوا اینجا هست نام خو نیوش که نه نام خوی تو نیوش کی تو اینجا خوی فرقی هم چیه فرق که هم به خیرای امیر انسان که نانی خورد معده و پرابی وایه، اکثر لش ده هزره، هیلاکیش بی مال و گرما در و سرده، اسراحتت کردوه، برو خویلی که. اینجا خوی دوای نان خوردن زوری پیشی، وایه، یک دنیا خوی. خاله کی تر تو خوی بوی مشکل اسراحت که، باز دانی که خوی معده و اسراحت که، لبروی خوردنی که دنیا ل معده ایه، ام دماغه داما و نباتی خوی اسراحت که ابی عز بنره بو خوین و بو خروکی سور و بو دمارکان و عادی که عکبسن لوی هضمی کن و عادی حالی مجنو و عادی بیبن بو جسم این داما و تو نویج اسراحت که تیگه ایشی چکت دا بسریا که آتا نتیج اسراحت که دو که حالا سی معیدو ما هستا که یک بردی تیا ترشاوه بسر تانا ناتوه سه مزاج دنیا تا ایواره او ای قصف که پیاشیشی که آتا بیا زحمت پیش نان خوردن بخوا کم اخوید لبر برسیتی زو خبر تبیت و میش کشید اسراحت کن بازم تیاره می دعای اوه دو ساعت سعی داب نبی که مثلا رسته گرگره نوجی عصر کت که تا ایواره سعیب که ایوارش ساعت و نیوک رس داب نه مثلا لبانگی مغرب تا بانگی عشاء اسراحت و نان خوردن و نوجکان و کرکان چند بوم مزگل و جمعات نوجکان و یه ایو خواهی گوره اوشی لسر لابردون ایو زر قطعتن دیگشتی اینجا دوای او، مثلاً ساعت شش و نیو حاوی میجی عشاء طاو، لحاو تو بویان زی شو سعیب که بلام همی بیا کنن. ساعت و نیوک سعی، شارک کی سراحت. ساعت و نیوک سعی، شارک کی سراحت و برو خو. پیش دوان زی شو بخو. بی زحمت پیش دوان زی شو بخو. تو خواب سرن لی مکا که اکتور آخر هم دکسه دوای دوان زی شو سعیب بیا کردی نزدن صنا نخواهی. چون فیر بی دوای دوان زی شو سعیب کی اتوانی خو فیر کی پیش دوان زی شو سعیب. تعرنی. جان که قاعده که ما مصابی ریختم و عیب پیش دوانزه هستی عیب دوای دوانزه بخیلی عیب پیش شش دوای شش هستی عیب دوای دوانزه بخیلی آفر ما مصاب ایلینو عیب پیش دوای شش هستی لخو یبانی و عیب دوای دوانزه بخیلی و ما مصاب قاعده ایش کشی بزیاد کرد به نسبت خواردن و که علاقه به ترکیز و به بیانیان تکایه به تایبتی که چکل لوانه زور نان نخون بیانیان نانی باش خون باشه حتشي خواداتي بيخو معدة بركين جابروش كان روي معلوماتي كيزون ورقي لمكتب اگر سكت بطالبه ساعات ادوان دماغ بشكا دماغ بغلوكوزي شكا مشكي انسان دماغ بغلوكوزي شكا غلوكوز شكري كي تايبت لا مو خواردنه كان خوا دايناوا لا هتشي قنما اواني قنمي تياتيات تا دو ساعات سي ساعات تحملتك كتونان نخوار تا دو ساعات جواب ما هر وتي غلوكوز هر معده وتي ني هر وتي غلوكوز هر وتي ني ما ندلي اجري او رجع زودني سرت ايش تاخذ الدنيا كم خيني بيه هزي هم مش تعال الروح دابا لو خو دكتوري خوبا بياني ناني باش اخوي فيم ناخري ني بخو فيركي توزع عسكريه لا يم ابي بخو فيركي ناني كي باش اخوي هر شي كي خوي قرنا ازابي نيورون كي ناني كي باش تواني بخوي ايوارا ناني كي زور مخو چکه ایوارانه معنی معیده زور پر نبی، بوی خود لی نکوی، بوی نشاطی سعی کردن تبی، بوی زوش بخوی. بعنیان چاو قاو میسکافه اگر خویت بخوره بوی اکتیفی که چالاکی کامیش کرد، خود لی نکوی. متعجب بذ که زور لصیله خو. ایواران عکس کی؟ چاو قاو شد زور مخوره. باشه؟ هر اشی خویت پیاله بخوره، بوی خود لی بکه. لبری اول شیر من یکان، شیر و ماس و اشتان زور زور باشه. میول ای خوی بیخو. بس عادة ميوه بشو كم تربوخي باشا بعسرانة بيخو بيرتان خموانه كومالا كيشه هبو هات الرقاما لم صالي خيوندنا لم حاضريا باس ما كرت وطمان ام كيشانا يترين شارة سرقاني جوت ما بريتيا لو معادلي كآمانج يكسان بكوانا ويست زايدن كومادان توان جشبيني جاراني تركيس يعزر بي تركيس اكد دي قد من لرا تخطيطي كدو ما بودانا هالكاري دل هر کاته ایم ای دکتر هیل کاری کمان بینی باش کلابو کن لواحه هیل کاری دل بامش کلابو کلی راهه هم مرتاحی یعنی نخواش کمان اجی هر کاته خطا کر ریک بوانه ها بینی تان لفلمه آن تو تیک شخ نزد آو تو تی تانی بس قد نزد آو تو تا آو خطا و کبینی یعنی نخواش کمان مردو آو کاته نخواش ترین کاته بویم ولی بروی نمان تو نجیانی آو نخواش رزگار کی امف بيت ولم جيان اگر برزون زميتي انا به يعني تو مردويت بس اجيت بجسته بس مردويت از انا شي بحادي تو شي فشلنا به او كسي هي شغلنا كهولدنا دا غلطنا كي غلطتنا كي تو شي فشلنا كهنگاوي كدنا هنگاوي كنا دنيا بغلطيت يعني همو ما نقرتو همو ما نوي لا بلوا هول بن ان شاء الله امش معلومات ورقم تليفونيه ما قالي سامبين وسن لا يخطا راهبه برسيارك تيش تكتي او هيك ما تو بلا ما دوريك ما هي لهولير ناي استاديه دورك ناي استاديه اللي دسمع فيك دو امروش قوم دورهم هي دوين ورا لقاليانا هر كسي غيسي بو دوري ب 3 ساعات بس شازا كان سعي كرنكا او لم حاضر ابي دترا بالتفاصيل بس امتحاناتك ليش شلون سعي كي شلون شد البركي شلون اللي بيدنا تشي توان الجدول شلون داني هم مشتاني تي اكي شلون حلكي 3 ساعات لما شي كنت طايك ان شاء الله او ويستي تواني باش دار بيت لنا مسفادي ليكا شباب شك مشي قول لك بس قلت وكان او ويستي معلوماتي زياتري دي مدوي كوركا لكو تعامي بيتامبلم رجاي سركوتن رجاي كي زور بتامو تشيجا بزور ازاري شيتيا كي تامو تشيجي هي كاتك اجيت او شنيك خوده تبي او درجه يك خود بسوته هنا اوتا لبي تامو تشيجي شي زور زوري لي ابيني يعني هستك ام درجه شايستي توي بلا اگر خوانه خواسه نگشتي به نتيجه يك خوده تبي اگر نگشتي به نتيجه خوده تبي طبعا نا مرتاح حبيبي زاربي كورتي قصان اوي امانتك تاع لسر شانه امصال بريتي لسر كردن دي بيز احمد بمزبوطي سعيد كان خوت ماندوكا شج مانقد ماوا لم شج مانقد ومانقي خوتي مانقنيو ادواني شي لا دوامو خواردنو اسراحتي دو مانقد ماوا يعني دو مانقي كان بسعيد كردن ماوا حالي بوشون يعني شج مانقي دام بدنا ماوا دنيا بدو مانقي خوتي لم شج مانقي يعني لسر سي خوتي يعني لسر سي خريكي تشونه دارو ومكتب وخو مشغول كرني ام لاولاي یک لسر سی که امید تو دو مانگی خوندند ما با مزوتی که تو سعیتی آب کی؟ انشالله همون تند در جاهنن سال دعاتو لشون بر زکانه تان بینین اگر بیر تان ما بو سلامک مال لب کن اگر بیش تان ما بو گرتان عذابه انشالله لشون بر زکانه تان بینین لخدمت کدنی ولاتا ابن بیر تان خمو ای و ایش تان خدمتی ولاتا ایش تان درس کردن او بنا دنی ام ولاتا با خو من سرکوتو به خوای گورا موفق و سرکوتو که سلام علیکم و رحمت الله و برکات شوتينا وقت كوكان زوتينا شيرينا شليها الجنان. ساجي درويني